بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ حقہ ایک ڈاکو ہے، یعنی بیچ قیمت وقت کا لوٹنے والا، دو پیسے کا تمباکو خرچ کر کے اس کی بدولت جتنا چاہو مجمع کر لو اور اوقات سب کے برباد کر لو. بس حقہ کیا ہے؟ جامع المتفرقات، اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے حقے کی برائی بیان فرمائی کہ حقہ بہت وقت ضائع کرتا ہے. جی ہاں، حقہ جب جلاتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو چاروں طرف آ کر حقے کے عاشق بیٹھ جاتے، قاسم ظہور صاحب جیسے عاشق بیٹھ جاتے. بس پھر سوٹے اور گفتگو، فضول گفتگو ہوتی رہتی، وقت ضائع ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے. ہم نے کبھی مولانا عبید اللہ صاحب کو حقہ پیتے نہیں دیکھا، نہ عبدالرحمٰن اشرفی صاحب کو حقہ پیتے دیکھا. یہ بزرگ آدمی، بڑے آدمی، حقہ تو آدمی کو خراب کر دیتا. حنیف صاحب کو بھی نہیں دیکھا. جی ہاں، فرمایا کہ حقہ بہت بہت وقت برباد کرتا ہے. بس حقہ لے کر بیٹھ جاؤ، چاروں طرف پینے والے آ جائیں گے، گڑ گڑ بھی کرتے رہیں گے اور باتیں بھی کرتے رہیں گے. اس میں گڑ گڑ ہوتی ہے، نیچے پانی ہوتا ہے نا، اس میں گڑ گڑ ہوتی ہے، گڑ گڑ بھی کرتے رہیں گے اور باتیں بھی کرتے رہیں گے، فضول باتیں، وقت ضائع کریں گے. اسی فرمایا کہ حقے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، وقت بڑی قیمتی چیز ہے. یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا موت کے بعد. لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اعزاز حاکم صاحب پانچ منٹ لینا چاہے نہیں ملیں گے. اب آپ کو ملے ہوئے ہیں پانچ منٹ، دس منٹ، گھنٹہ، دو گھنٹے، چار گھنٹے، ایک دن، دو دن، چار دن ملے ہوئے ہیں. جی ہاں، اس کی قدر کرنی چاہیے. ان منٹوں سے جنت خریدی جا سکتی ہے، دوزخ سے بچا جا سکتا ہے، اللہ تعالی کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، اگر ان منٹوں کو صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے، نیکی میں لگایا جائے، گناہوں سے بچایا جائے، پچھلے گناہوں سے توبہ کی جائے، آئندہ گناہوں سے پوری پوری احتیاط کی جائے، تو یہ زندگی ہماری آخرت کی زندگی بنا دیتی ہے. انبیاء درکار عقبہ اختیار، کافران درکار دنیا اختیار، انبیاء درکار دنیا جبرین، کافران درکار عقبہ جبرین. کافروں کا تو یہ اصول ہے کہ آخرت کی کوئی فکر نہیں، بس جو ہونا ہے ہو جائے گا، جو ہونا ہے ہو جائے گا، آخرت کو جبری سمجھتے ہیں، ہمارا کچھ دخل ہی نہیں اس میں، جو ہونا ہو جائے گا. دنیا میں دن رات دن رات دن رات بھاگے دوڑے پھرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے. انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں آخرت اختیاری ہے, اس کے لیے محنت کرو, کوشش کرو, ہمت کرو, نیکی کرو, گناہوں سے بچو. بچو بچو بچو بچو. تو آخرت بن جاتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. دنیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. بزوری بے رسد. ایک طالب علم نے پڑھا, ناصر محمود صاحب پڑھا اس نے شیخ شادی کی کسی کتاب میں کہ بزوری بے رسد, یہ روزی زبردستی بھی پہنچ جاتی ہے. زبردستی کیسے پہنچ گئی, زبردستی کیسے پہنچ گئی, میں آج نہیں کھاتا, دیکھیں میری روزی میرے پیٹ میں کیسے پہنچ جائے. تو اس دن گھر نہیں گیا, گھر والے تو کھلا دیں گے, مار پیٹ کر کھلا دیں گے, جنگل میں نکل گیا. جنگل میں ایک قبر تھی, قبر پر مٹھائی پڑی تھی, کہ اوہ یہ روزی یہاں بھی آ گئی. بھاگا وہاں سے, وہاں سے جو بھاگا تو آگے چار پانچ ڈاکو آ رہے تھے. انہوں نے کہا ہیں یہ لڑکا ہے اور قبر پر مٹھائی پڑی ہے, یہ بھاگ رہا ہے, اس نے مٹھائی رکھی ہے اس میں زہر, زہر بھی لائی ہے, ہمیں دیکھ کر اب بھاگ رہا ہے کہ کھائیں گے اور مر جائیں گے. پکڑا اس کہا کہ کھاؤ کھاؤ, کھانی پڑے تمہیں مٹھائی یہ کھانی پڑے. تو کہنے لگا بھائی واقعی شیخ سعدی, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ٹھیک فرمایا, بزوری میرا سر کہ جو کھانا ہوتا ہے وہ زبردستی بھی پہنچ جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس لیے دنیا میں کھانے کی زیادہ فکر نہ کرنی چاہیے. ایک طالب علم آیا ایک استاد کے پاس, مجھے سبق پڑھا دو. ان کا پہلے اپنے کھانے کا انتظام کرو پھر ہم سبق پڑھائیں گے. اس نے کہا حضرت کھانے کی فکر کیوں کرتے ہیں, جب تک میری زندگی ہے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے اور جب زندگی ختم ہو گئی اپنی جان لے لیں گے اور کیا ہوگا. ہوا کیا, یہ بات مشہور ہو گئی پورے محلے میں, لوگوں کو پتہ چل گیا ہو یہ تو اتنا اونچے درجے کا طالب علم ہے. سب نے دعوتیں شروع کر دی. آج ایک کی باری, آج دوسرے کی باری, آج تیسرے کی باری, چوتھے کی باری, باری نہیں آتی. تو وہ روزانہ دعوتیں کھاتا رہا اور سبق پڑھتا رہا. یوں اللہ تعالیٰ زبردستی پہنچاتے ہیں, زبردستی پہنچاتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. میں نے انگریزی چھوڑی, عربی میں آیا. والد صاحب کو بڑا فکر تھا کہ یہ کھائے گا کہاں سے, لیکن الحمدللہ 51-52 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. ایک دن بھی مجھے مالی تکلیف نہیں ہوئی, پیسے ہی پیسے, پیسے ہی پیسے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. 80 روپے کی تنخواہ پر یہاں مجھے پہلے رکھا گیا سب سے پہلے. یہیں سے میں فارغ ہوا. ایک سال دورے کے بعد بھی یہاں پڑھا بچی کھچی کتابیں. اس کے بعد حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہیں رکھ لیا جہاں میں نے شرف کیا. ابھی یہ نہیں بنا تھا نیلا گنبد, اس میں جو سیڑھیاں چڑھ کر بائیں طرف برآمدہ ہے نا, اسے میں پڑھاتا تھا. حافظ عبد الرحیم مولوی فضل رحیم یہ وہیں پڑھے مجھ سے. عبد الرحیم تو فوت ہو گئے, فضل رحیم موجود ہیں, انہوں نے اسی برآمدے میں مجھ سے پڑھا. بس پھر ضرورت ہوئی, حالات ایسے ہوئے, مجھے خیر مدارس ملتان جانا پڑا. وہاں تین سال رہا, دو سال یہاں, تین سال وہاں. پھر گھر کے حالات ایسے ہوئے کہ مجھے کبیر والے جانا پڑ گیا, دس سال وہاں رہا. پھر مولانا بیت اللہ صاحب نے مجھے یہاں بلا لیا. یہاں مجھے اب 40 سال کے قریب ہو گئے. دوبارہ دو سال پہلے 40 سال, 42 سال یہاں پڑھایا, چھوٹی موٹی سب کتابیں پڑھا دی. اب اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچی کتاب بخاری شریف عطا فرما دی, جلد اول میرے پاس ہے, جلد ثانی مولانا عبد الرحمٰن اشرفی صاحب کے پاس. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, یہ سب سے اونچی کتاب شمار ہوتی ہے تعلیم. یہ عطا فرما دی اپنی مہربانی سے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ کا انعام. کہاں اسکول میں پڑھتا تھا, RAT ریٹ CAT کیٹ اسکول میں پڑھتا تھا, 10 جماعتیں اسکول میں پڑھی. والد صاحب کا ارادہ تھا ڈاکٹری میں یا انجینئرنگ میں داخل کرانے, مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. میں گھر سے جانے لگا, والد صاحب کہنے گھر سے نہ جاؤ, جہاں تم کہو گے 10ویں کے بعد وہیں داخل کرائیں. پھر یہاں حضرت مفتی محمد حسن صاحب کے پاس مجھے بھیجا, ساتھ بڑے بھائی کو بھیجا. انہوں نے کہا شروع کرو. مجھے اور مولانا عبد الرحمٰن صاحب دونوں کو قاری خدا بھائی صاحب کے پاس کتابیں شروع کرائیں. بس عربی شروع ہو گئی مزے سے. 7 سال پڑھا, تقریباً 52 سال پڑھاتے کو ہو گئے. 52 7 59 سال لگے عربی کے اندر. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق, ان کی عنایت, ان کا فضل ہے, ان کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ خیر دم تک پڑھانے کی اور نیکی کی توفیق عطا فرمائیں.